gelip sinemi deverdin. Ötme garip garip sinemi deverdin. Eşimden ayrıldım, ben burada kaldım. Ya davcılar vurmuş telli durnamı, telli durnamı. Eşimden ayrıldım, ben burada şaştım. Ya davcılar vurmuş telli durnamı, telli durnamı. Eşimden ayrıldım.